Așa îmi spui în clipa când în brațe strâns te iau. Dili, dili, dili, janez că mi-e somn dili. Dar eu sunt pofta inimii. Te jur într-una că fără mine nu poți vedea. Mă îndrăgostesc mai tare când spui că sunt teiaca. Port aroma ta pe buze dulce bagava. Și crede-mă pe bune, te iubesc din talava. N-ai încredere în mine. Știu că dai de emoții străine. Dar chiar vreau să fiu cu tine. Sufletul meu sunt că ți-aparține. Mă jur pe mama că nu vreau să văd pe altcineva. Hai vino lângă mine să te pup iubirea mea. Am un foc mare în inimă, arde inima. Dacă simți și tu la fel, hai de în Turcia. Te jur într-una că fără mine nu poți vedea. Mă îndrăgostesc mai tare când spui că sunt ea. Fără tine nu pot vedea. Mă îndrăgostesc mai tare că tu s-a miliaca. Port aroma ta pe buze dulce baclava. Și crede-mă pe bune, te iubesc stil talava. Te jur într-una că fără mine nu poți vedea. Mă îndrăgostesc mai tare când spui că sunt teia ta. Port aroma ta pe buze dulce baclava. Și crede-mă pe bune, te iubesc stil talava.